Mija nam ten rok z Patem Metheny i nie tylko z nim. Jak spojrzymy na świat, to może się wydawać, że ten rok nie był jakoś specjalnie fortunny. Ale wiedzą Państwo, ja na przykład też na ten swój rok mijający spoglądam i z jednej strony wydaje mi się, że był najsłabszy od niepamiętnych czasów, ale kiedy spojrzę na niego pod trochę innym kątem, to mam absolutną pewność, że był najszczęśliwszy od 20 lat. I cóż, no życzę Państwu, żeby wszyscy Siestowicze, a także nie Siestowicze, w tym kolejnym roku i w ogóle w życiu potrafili patrzeć na swoje życie i drobne i wielkie sprawy pod właściwym kątem, żeby wydawały się szczęśliwe. Siesta powróci w 2015 roku. Ja się nazywam Marcin Kiedreński. Lang Lang żegna się z Państwem tymczasem. Autopromocja. Biuro Myśli Znalezionych. Ludzie bardzo pomagają. W ludziach jest bardzo dużo dobra, tylko zło jest krzykliwe i zaraźliwe. Maja Komorowska i jej goście. Wśród nich Magda Smalara. Truskawki w Milanówku, tamten ganeczek w dzikim winie, te interludia na pianinie. Biuro Myśli Znalezionych. Dziś tuż po 21. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Marcin Zaborski, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład 47-calowy telewizor LED plus Cinema 3D marki LG z funkcją Smart TV w klasie energetycznej A+ za 2499 zł. MediaMarkt.pl. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład lustrzankę Nikon D5100 z obiektywem 18-105 za 2099 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Na zegarach 17, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 grudnia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. A w tym serwisie przerwane poszukiwania malezyjskiego samolotu, coraz większe kłopoty finansowe radomskich szpitali i podsumowanie roku przez biura podróży. Kolejny udany sezon dla organizatorów turystyki. Wśród pasażerów zaginionego malezyjskiego samolotu nie było Polaków, zapewnia nasz MSZ. Airbus A320 linii Air Asia zaginął w nocy w czasie lotu z Surabaya w Indonezji do Singapuru. Na pokładzie były 162 osoby. Większość pasażerów stanowili Indonezyjczycy. Było też wśród nich 3 obywateli Południowej Korei, 1 Malezji, Singapuru oraz Brytyjczyk. Prawdopodobnie był to jedyny pasażer z Europy. Jeden z pilotów pochodził natomiast z Francji. Opinia publiczna nie poznała nazwiska brytyjskiego pasażera, ale tutejsze MSZ poinformowało już jego rodzinę. Brytyjskie media podkreślają, że dotychczas linie AirAsia kursowały bez zarzutu. W ciągu 18 lat istnienia przewoźnika wszystkie jego samoloty wylądowały bezpiecznie. Ale dzisiejsze wydarzenia łączy się tu z tragedią z marca, ze zniknięciem MH370 linii Malaysia Airlines. Ten samolot po prostu zniknął, podobnie jak poprzedni. Nie zanotowano żadnego sygnału od załogi, który sugerowałby problem. problemy na pokładzie. Tak mówił BBC były pilot Desmond Rowe, a latający na tej trasie pilot Karam Singh tłumaczył w Sky News, że pogoda nie była po stronie załogi. Przyczyny mogą być podobne do tych, które spowodowały katastrofę samolotu Air France przed 5 lat. Lód mógł tworzyć się na rurkach pilota, dostarczających wskaźnikom informacji. Prędkość mogła być nieodpowiednia. Lód mógł sprawić, że samolot po prostu się zatrzymał i spadł z nieba. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Poszukiwania samolotu prowadzone na Morzu Jawajskim wstrzymano z powodu zmroku. Mają zostać wznowione około 1:00 w nocy naszego czasu. Pożyczają pieniądze w bankach, negocjują z Narodowym Funduszem Zdrowia i leczą pacjentów na kredyt. Dwa największe radomskie szpitale toną w długach, a wiele wskazuje na to, że przyszły rok wcale nie będzie lepszy. 36 milionów złotych za nadwykonania winien jest NFZ Mazowieckiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Radomiu. Mimo to placówka dwukrotnie musiała brać kredyt i prosić marszałka Mazowsza o wsparcie. Ale jak mówi Krzysztof Zając, wicedyrektor szpitala, nie na wiele się to zdaje. Na razie tej płynności nie mamy i teraz musimy prosić dostawców o dostawy, o wydłużone terminy płatności i mówię, sytuacja zaczyna być podbramkowa. 20-milionowa pożyczka poprawiła sytuację Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Na chwilę. Ratunkiem może być jedynie wyższy kontrakt w przyszłym roku. Andrzej Pawluczyk, dyrektor placówki, zapewnia, że bój toczy się o każdą złotówkę. Mam nadzieję, że fundusz poprawi propozycję, bo na razie propozycja jest gorsza niż na rok bieżący, czyli na 2014. Kłopoty finansowe sprawiły, że przez 3 miesiące pracownicy miejskiego szpitala dostawali pensje niższe o 10%. Z Radomia Anna Orzeł. Formalny koniec wojskowej operacji w Afganistanie, w którą zaangażowani byli także polscy żołnierze. W Kabulu w czasie ceremonii zakończenia 13-letniej misji bojowej generał John Campbell mówił do żołnierzy: uczyniliście ten kraj silniejszym i bezpieczniejszym. Co innego mówią jednak komentatorzy. Ich zdaniem 13-letnia obecność międzynarodowych wojsk w Afganistanie nie przyniosła oczekiwanych efektów, a ten kraj po wycofaniu koalicyjnych sił może pogrążyć się w kryzysie wewnętrznym podobnym do irackiego. 1 stycznia natowską misję bojową zastąpi misja do szkoleniowa zamiast działań na pierwszej linii frontu. Około 12,5 tysiąca żołnierzy będzie jedynie pomagało afgańskiej armii i policji w walkach z talibami. Polacy coraz chętniej wyjeżdżają za granicę i korzystają ze zorganizowanego wypoczynku. Biura podróży podsumowują, że to był udany rok, szczególnie sezon letni, mówi szef Polskiego Związku Organizatorów Turystyki Krzysztof Piątek. Lato przyniosło bardzo fajny rezultat wzrostu liczby klientów powyżej 20%, nawet 26%. Także bardzo udany sezon, kolejny udany sezon dla organizatorów turystyki. A to właśnie lato ma decydujące znaczenie dla całego roku w turystyce. Pomiędzy czerwcem a wrześniem ponad 70% osób wyjeżdża. Ponad 80-kilka% wyjeżdża w okresie kwiecień-październik. To jest takie pół roku większego zainteresowania turystyką, natomiast chude miesiące w turystyce przypadają na listopad, grudzień, styczeń i do marca. To jest niski sezon, który reprezentuje 15% łącznej liczby turystów wyjeżdżających w roku z biurami podróży. Jednak w ciągu ostatnich 4 tygodni turoperatorzy i tak zanotowali wzrost liczby klientów w porównaniu do grudnia 2013 roku o ponad 8%. Większość decyduje się polecieć na wczas samolotem. To był serwis Trójki. W nocy śnieg na południu i północy, a na termometrach od minus 12 stopni w Zakopanem do minus 4 nad morzem. A jutro pochmurno z przejaśnieniami, prawie wszędzie może padać śnieg. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od 28 grudnia w Lidlu wielka wyprzedaż 2014. Zapoluj na produkty z całego roku, nawet do minus 70% taniej. Akumulatorowy wkrętak lub detektor tylko 49 zł. 49 zł. Kupisz też artykuły kuchenne, na przykład patelnię Tefal lub rozdrabniacz tylko za 29 zł. 29 zł i dużo, dużo więcej. Bo to wielka wyprzedaż roku. Produkty nawet do minus 70% taniej. Lidl. Co tydzień coś nowego. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Nowy rok i każdy sobie coś obiecuje. A ty? Co chcesz zmienić w swoim życiu? Ja obiecuję sobie nie narzekać na mój stary samochód, dlatego zmieniam go na nowy. Jadę na wyprzedaż do salonu Hondy. Już teraz Honda CR-V od 46 650 zł. W kredycie 50 na 50. Nowy rok, nowa Honda, nowa jakość życia. Szczegóły oferty wyprzedażowej u dealerów Hondy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład telewizor 50 cali Samsung. Rewolucyjna rozdzielczość Ultra HD Smart TV klasa A za 3299 zł. Saturn. Technologia tak ma. Teraz w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład lustrzanka cyfrowa Nikon D3200 z obiektywem 18-105 VR o matrycy 24,2 megapikseli za jedyne 1799 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 17. Trzecia strona medalu. W wyjątkowej trzeciej stronie medalu witamy Państwa wyjątkowo. Jeszcze świątecznie, ale już noworocznie. Michał Olszański. I Tomasz Gorazdowski. Dziś oczywiście nie zapomnimy o najważniejszych sportowych wydarzeniach, które właśnie trwają. No ale najważniejsza będzie dziś licytacja. Licytacja, dogrywka. Postaramy się powiększyć pulę pieniędzy, którą w trójkowych licytacjach w piątki udało nam się zebrać do tej pory na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci. Pieniądze z dzisiejszej licytacji też zasilą konto Fundacji. Już za moment opowiemy o tym, co dziś mamy do licytowania. A są to już teraz, mogę powiedzieć, rzeczy wyjątkowe. Tak, ja zwłaszcza patrzę z ogromnym zainteresowaniem na te dwie ogromne, ciężkie rękawice bokserskie. A ja z kolei bardzo bym chciał, żeby ktoś fajny wylicytował przejazd z Kajetanem Kajetanowiczem. Wiem, co mówię, wiem, jak to wygląda i każde pieniądze wart jest taki przejazd, ale będziemy o tym zaraz mówić. Na razie najważniejsze informacje dnia. Co się działo? Proszę Państwa, od ponad pół godziny miał być rozgrywany pierwszy konkurs skoków w turnieju czterech skoczni. Warunki pogodowe w Oberstdorfie są fatalne. Pada śnieg, wieje wiatr, z tego powodu nie rozegrano już serii próbnej, a teraz organizatorzy czekają na lepsze warunki. Ostatni komunikat jest taki, że zawody mają się rozpocząć o 17.15. Trzymamy oczywiście rękę na pulsie. Przypomnę, w konkursie wystartuje pięciu Polaków. Są to Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Jan Ziobro, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła. Na torze Stegny w Warszawie rozgrywane są Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim. Dziś złote medale wywalczyli Luiza Złotkowska i Jan Szymański. Złotkowska wygrała bieg na 1500 metrów, a Szymański był najlepszy na dystansie 3 km. Trwają w tej chwili jeszcze wyścigi na 500 metrów. Jutro dokończenie rywalizacji na tym dystansie oraz biegi na 1000 metrów pań i 1500 metrów mężczyzn. Dodajmy może, że trzeci na dystansie 3 km był nasz złoty mistrz olimpijski Zbigniew Brudka. O 18.30 rozpocznie się w hali Arena Kraków finał Pucharu Polski w hokeju na lodzie. Zagrają Ciarko Sanok z GKS-em Tychy. Wczoraj w półfinałach hokeiści z Sanoka wygrali 3-2 z Krakowią, a Tyszanie pokonali GKS Jastrzębie aż 6-1. Szwedka Sanna Hector wygrała w Austrii salon gigant zaliczany do klasyfikacji Alpejskiego Pucharu Świata. Jest to jej pierwszy taki sukces w karierze. Tuż za nią, ze stratą zaledwie 0,09 sekundy, była Austriaczka Anna Feniger, a trzecie miejsce zajęła prowadząca po pierwszym przejeździe Michaela Schifrin. Panowie ścigali się na trasie zjazdowej w Santa Catarina. Najszybszy był Amerykanin Travis Ganong, który wyprzedził Austriaka Matiasa Mayera i Włocha Dominika Parisa. Polski akcent był. W gigancie wystąpiła w pierwszym przejeździe Martyna Gąsienica Daniel, ale nie dojechała do mety. Siatkarze AZS-u Politechniki Warszawskiej pokonali BBTS Bielsko-Biała 3-0. To był pierwszy mecz 17. kolejki Plus Ligi. Politechnika ma 24 punkty i jest na 8. miejscu w tabeli. W ekstraklasie siatkarek zawodniczki Budowlanych Łódź pokonały Skyres Rzeszów 3-0. Australijski jacht Wild Oats 11 zwyciężył w regatach Sydney Hobart i to jest już 8. triumf tej załogi. Wild Oats 11 pokonał trasę z Australii na Tasmanię w 2 dni, 2 godziny, 3 minuty i 26 sekund. Jako drugi do portu w Hobart zawinął amerykański Comanche. Po raz pierwszy udział w regatach biorą dwa polskie jachty, które są jeszcze na trasie. Na 70. miejscu jest w tej chwili Katarzys II Mariusza Kopera, a na 99. miejscu Selma Expedition pod dowództwem kapitana Piotra Kuźniara. Polskie załogi załogi powinny dopłynąć do mety w nocy naszego czasu. Dziś rozgrywana jest 19. kolejka Premier League. Tam nie zwalniają tempa. W zakończonych już meczach Tottenham zremisował w Londynie bezbramkowo z Manchester United, a Southampton także zremisował z Chelsea, tyle że 1-1. Drugi w tabeli Manchester City gra z Burnley i po pierwszej połowie prowadzi 2-0. Arsenal po 45 minutach także prowadzi 2-0, a gra wyjazdowy mecz z West Hamem. W piątek w meczu Arsenalu z Queen's Park Rangers czerwoną kartkę dostał napastnik kanonierów Olivier Giroud. Decyzją Football Association został zawieszony na 3 mecze. I na końcu informacja z NBA. Washington Wizards znowu wygrywają. Pokonali Boston Celtics 101-88. Gortat grał 27 minut, miał 7 punktów na koncie i 10 zbiórek. Czarodzieje z bilansem 21 zwycięstw i 8 porażek są na 3. miejscu w konferencji wschodniej. Oj, dużo się działo, chociaż ten okres między świętami a Nowym Rokiem no jest taki, jaki jest. Z reguły dzieje się więcej, ale grają. Chciałem powiedzieć skaczą, ale nie skaczą. Nie skaczą. Patrzymy na to, co się dzieje, proszę Państwa, w Oberstdorfie. Rzeczywiście pada bardzo gęsty, mokry śnieg, ale śnieg, no to śnieg. Tymczasem wiatr jest najgorszy. Jeżeli wiatr będzie dalej wiał z taką mocą, jak w tej chwili, to dzisiejsze zawody są naprawdę pod bardzo dużym znakiem zapytania. A popatrz, ile jest osób. Tam naprawdę są pełne trybuny w tej chwili. Powiewają flagi, ludzie czekają na skoki. A wyobraź sobie, ile osób siedzi przy telefonie, czekając na naszą licytację, bo fanty mamy fantastyczne dzisiaj. I co, wprowadźmy się może w klimat licytacyjny. Ja byłem w tym roku na Alasce, bo jechałem z Alaski gdzieś tam daleko i tam trafiłem na aukcję, na licytację skór dzikich zwierząt zastrzelonych przez myśliwych tam na Alasce. No i bardzo bym chciał, żeby dzisiaj nam tak to wyszło, ale obawiam się, że może być trudno. This number is 12009 on the wolf. I'm at $100 here. Somebody bid the $100. Somebody bid the $110. I took it over here and I need $110, not $120. 22,7 to dzisiaj i dla nas, i mam nadzieję dla Państwa najważniejszy numer. 22,7 już za moment powiemy Państwu, co dziś będziemy licytować i mam nadzieję, że do 19 temperatura nam tutaj znacznie, znacznie wzrośnie. 1, 2, 3, 4, I go, you go, bus go, bless go. Christmas, baby. Wish you a Merry Christmas, baby. And such happiness in the coming year. Oh, let's deck the halls with high. Sing sweet silent night. Fill a tree with the angel hair. Pretty, pretty lights. Well, don't asleep and wake up just before daylight. Christmas. świątecznie, muzycznie zaczęliśmy z Państwem dzisiejsze spotkanie wyjątkowe. Przypominam, dziś licytacja specjalna, dogrywkowa, a telefony od Państwa odbierają Elżbieta Różycka i Dariusz Pieruk i z tego co wiemy, już się zaczęło. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta Bez Granic, producent leku na zgagę Ranigast Max. Święta bez granic. No to jak, Michał, zaczynamy w takim razie. Zobacz, ja tutaj... A, tak brzmią rękawice, jeśli mogę tak jedna, powiedzieć, bo jedna jest na właśnie na taki specjalny rzep, a druga jest pięknie sznurowana. Na jednej wyraźny podpis Andrzej Gołota i nasze dzieci, a na drugiej rękawicy? A na drugiej podpis Witalia Kliczki i firma Green Hill. To jest rękawica lewa, ty masz rękawicę prawą, w związku z tym możemy się podzielić i potem jeszcze zanim je sprzedamy, możemy się spróbować. Ale chcieliśmy teraz Państwu przedstawić listę rzeczy, które będziemy licytować. Tymczasem, zanim jeszcze to zrobiliśmy, mamy pierwszego chętnego, czy też pierwszą chętną. Witamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja usłyszałam, że są licytowane rękawice Andrzeja Gołoty i ja chciałam powiedzieć, że jestem jego największą fanką w Polsce. Byłam na jego trzech walkach, na jego walce pokazowej ostatnio w Częstochowie i mówię, nie, po prostu muszę zadzwonić do was. Proponuję 5000 na początek. Dziękujemy. Fantastycznie, mam nadzieję, że ta oferta się nie obniży o połowę, bo mamy tylko jedną rękawicę Andrzeja Gołoty, ale za to druga, no to jest wielokrotnego mistrza świata Witalia Kliczki, w związku z tym myślę, że cena zamiast spadać, to będzie tylko rosła. Dobrze rozumiem? Dobrze rozumiem, taką mam nadzieję. A zatem zaczynamy od rękawic Andrzeja Gołoty. Może w takim razie wprowadźmy się w klimat Andrzeja Gołoty. Ale wiesz, nie wiadomo, za chwilkę do razu ciągnie, ale wiesz, ale żona mówi, uspokój się, Andrzej. Uspokój się, bo to miało wszystko wzgląd, popatrz na to. O, dobra, odpinamy rękawice, bo one za chwilę zmienią właściciela. Andrzej Gołota pożegnał się z ringiem, miał wielu fanów, ale jak sam mówi, ciągnie wilka do lasu. Ja jednak sądzę, że to było ostateczne pożegnanie Andrzeja Gołoty. Czas robi swoje, zapamiętamy wielkie walki, a zatem pierwsza pozycja licytacyjna, rękawice bokserskie, jedna z podpisem Andrzeja Gołoty, a druga z podpisem Witalia Kliczki. I już mamy 5000 zł od pani Ewy. Przede mną leży, proszę państwa, zestaw mistrzowski, który chciałbym tak go państwu nazwaliśmy. Polecić. Tak go nazwaliśmy, dlaczego? No bo to są mistrzowie. Proszę bardzo, koszulka tęczowa, barwa tutaj na białym tle i piękny duży podpis Kwiatkowski Michał. To jest rzeczywiście koszulka, którą dostaliśmy od mistrza świata w kolarstwie szosowym Michała Kwiatkowskiego. Pamiętamy fantastyczny finisz w Pomferadzie, będziemy do tego wracać, ale ten zestaw jest wyjątkowy, bo to jest nie jedna koszulka, a cztery sztuki. Michał, co dalej? Koszulka następna to Anita Włodarczyk. 79,58. Bardzo ładnie wypisany rekord świata, który Anita pobiła w tym roku. To jest czerwona koszulka. Bardzo pięknie, rzeczywiście wyraźny jest ten autograf duży. Można tę koszulkę oprawić i będzie na pewno ozdobą niejednego miejsca. Mistrzyni świata z Berlina, rekordzistka świata w rzucie młotem Anita Włodarczyk. Czerwona, piękna koszulka, a ty już masz w ręku białą. Ja mam białą koszulkę w ręku i to jest prezent, który tobie udało się zdobyć. Z tyłu znak bardzo znanej francuskiej firmy samochodowej, a z przodu Loeb, to też można łatwo rozszyfrować, to jest autograf jednego z najbardziej znanych i znakomitych kierowców rajdowych świata. Dziewięciokrotny mistrz świata w rajdach Sebastian Loeb, a to jest firmowa koszulka zespołu Abu Dhabi Citroen Racing. I do tego jeszcze mamy... I do tego jest ładna granatowa czapeczka z tym człowieczkiem takim fajnym z opony zbudowanym, ale jest na daszku bardzo wyraźny podpis Roberta Kubicy. Kolejny mistrz świata i to jest nasz zestaw mistrzowski, który licytujemy w całości, czekamy już na Państwa zgłoszenia 22 i 7 trójek. Co dalej? Dalej mamy bluzę reprezentacji Polski siatkarzy od Stefana Antigi z jego podpisem. To jest biała bluza, biało-czerwona bluza z napisem Polska, z orzełkiem, a pod napisem sponsora mamy podpis Stefana Antigi. Tu musimy uprzedzić, że musimy wziąć pod uwagę, że Stefan ma 2 metry wzrostu, w związku z tym to jest jego dres osobisty, w związku z tym no, na dziecko może być kłopot, żeby taki dres założyć, chyba że się mocno podwinie rękawy. No, ale zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Ale do tego jeszcze, co my mamy? Jest bardzo ładny zegarek. Szwajcarski zegarek. Pięknym pudełku. Bardzo pięknym pudełku, w dodatku w takim czarno-czerwonym designie. On jest wyraźnie czarny, z czerwonymi dodatkami. Bardzo pięknie się prezentuje. Przerwę ci na chwilę, bo mamy 6000 zł za rękawice od pana Marka, zatem dobrze zaczynamy, a przecież jesteśmy jeszcze nawet nie w połowie tego, co licytujemy. Dodam, że ten zegarek jest z limitowanej serii wydanej specjalnie na Mistrzostwa Świata w Polsce, a zatem zegarek wyjątkowy, można powiedzieć jedyny w swoim rodzaju. Mamy logo Mistrzostw Świata na tym zegarku i w tym pudełku mamy podpis Stefana Antigi. To będzie nasz zestaw siatkarski, a pan Marek na antenie. Dobry wieczór. Witam, dobry wieczór. Panie Marku, na co pan się dzisiaj zasadza? Proszę pana, zależy na tej rękawicy, bo chcę się interesować od małego, także byłem raz na jednej walce w Stanach Zjednoczonych Gołoty, także jestem w tej chwili na dzień dzisiejszy dać kwotę 6000 za tą rękawicę. Fantastycznie, panie Marku, bardzo dziękuję. Ja przypominam państwu, że to są dwie rękawice, jedna z podpisem Andrzeja Gołoty, druga z podpisem Witalia Kliczki. Mamy kij snukerowy z podpisami czołowych zawodników świata, w tym mistrza świata. Jaki ten kij jest? Jesionowy na pewno. Dobra, Monika Szywkowska, która jest specjalistką snukera w naszej redakcji, to ona zdobyła ten znakomity kij. Powiedziała, że rzeczywiście jest tu plejada najlepszych snukerzystów świata. Ona później państwu dokładnie powie, kto tutaj się podpisał. Kij jest bardzo ładny, ciemnobrązowy tutaj, kiedy jest ten grubszy koniec. Dobra, i bardzo ładny, jasny. Tam, gdzie ten cieńszy. Tak, gdzie ten cieńszy. Fantastycznie. Kolejny zestaw to czapka, kamień i koszulka od himalaisty Adama Bieleckiego. To jest specjalnie robiona ręczna czapeczka. To jest kamień, który miał być z zimowej wyprawy na K2, ale jak interesujący się himalaizmem wiedzą, że ta wyprawa nie dojdzie do skutku, ale Adam obiecał, że to będzie kamień pięknie oprawiony z pierwszej, kolejnej wyprawy w wysokie góry w Himalaje i to najprawdopodobniej będzie Kanchenjunga, a do tego dołożona będzie koszulka limitowanej edycji, taka wyprawowa. Mamy kolejnego słuchacza na antenie. Dobry wieczór. To jest znana pani Ewa. Właśnie. Dobry wieczór, pani Ewo. Pani od razu reaguje na podwyższenie sumy do 6000. Co pani proponuje za rękawice? Ja 6,5 chciałam za rękawice. Brawo. I już widzę, że będziemy mieli tutaj ostrą rywalizację, bo pan Marek robił wrażenie, że też bardzo chce te rękawice wylicytować. Zobaczymy, pani Ewo. Spokojnie. Na razie 6,5 tysiąca. Bądźmy spokojni. Dopiero mamy 20 kilka minut po godzinie 17. No i na koniec, a w zasadzie w tej chwili od tego możemy zacząć. Co to jest jazda na ostro z Kajetanem Kajetanowiczem? To jest czterokrotny rajdowy mistrz Polski. Ty już miałeś okazję coś takiego przeżyć w życiu. Co to jest? No słuchaj, to za moment opowie o tym Kajetan. Ja tylko powiem o swoich wrażeniach. Jak się wysiada z takiego samochodu rajdowego, to człowiek jest ogłupiały, oszołomiony i pod ogromnym wrażeniem, bo jeżeli wydaje ci się, że potrafisz prowadzić samochód, to no wysiadasz tak z takiego samochodu i masz wrażenie, że nadajesz się tylko do prowadzenia furmanki. Naprawdę to jest coś niewiarygodnego. Poprosiłem Kajetana, żeby powiedział dwa słowa o tym, co czeka tego, który wygra taki kodrive z nim. Nagrodą jest przejażdżka ze mną na prawym fotelu. To znaczy ja będę na lewym, a ten, kto wylicytuje przejażdżkę, będzie miał okazję przejechać na prawym fotelu ze mną w prawdziwej rajdówce, w prawdziwym samochodzie rajdowym podczas testów przed kolejną rundą Mistrzostw Europy. Obiecuję, że te emocje, które będą w samochodzie, będą na najwyższym poziomie. One będą sięgać zenitu, przynajmniej ja będę się starał to zrobić, co zresztą zawsze staram się robić podczas każdych testów, podczas każdego rajdu, ponieważ to jest nieodzowny element właśnie ścigania się w rajdach samochodowych. W zasadzie powinniśmy zacząć od tego, że nie każdy ma okazję się przejechać tym samochodem i ze mną na prawym fotelu. W zasadzie bardzo mało osób miało okazję się przejechać, ponieważ to są przygotowania do testów, to jest bardzo kosztowna sprawa. Poza tym można powiedzieć, że jest to coś wyjątkowego, ponieważ z reguły jeżdżę ze swoim pilotem lub z inżynierem, którym ustawiamy zawieszenie i różne inne parametry samochodu. Jeżeli już jest okazja, żeby ktoś wsiadł na prawy fotel, a zaznaczam, ta okazja ma rzadko miejsce, to po takiej przejażdżce no ludzie różnie reagują, ale z reguły po prostu nie zdawali sobie z tego sprawy, jak właśnie będzie i trudno jest to do opisania słowami. Natomiast ja jestem przyzwyczajony. Obiecuję, że pojadę szybko, ale bezpiecznie. No ale oczywiście siedzący obok Kajetana Kajetanowicza nasz słuchacz będzie pięknie zabezpieczony. Wszystko będzie bezpieczne, ale przeżycie niezapomniane. Przy okazji dodam, że termin tej jazdy jest oczywiście do ustalenia z osobą, która wylicytuje jazdę z Kajetanem Kajetanowiczem. No raczej bym to sprostował. To jest termin do uzgadnienia z Kajetanem, nie z osobą, która wygra, bo to trzeba wpasować w testy, które będą prowadzone przed którymś z rajdów Mistrzostw Europy. W związku z tym nie możemy w tej chwili powiedzieć, kiedy to będzie, no, ale jeżeli ktoś to wylicytuje, to rozumiem, na że pewno później przełoży wszystko i pojedzie z Kajetanem. Wrażenia są niesamowite, to jest prawdziwa rajdówka, taka jaką jeździ się w Mistrzostwach Europy. Mamy już 333 zł za zestaw mistrzowski od pana Łukasza i 1000 zł za kij snukerowy od pana Piotra. Gramy, proszę państwa, to jest Bruce Springsteen. And you better watch out, you better not cry, you better not bow, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it. Zestaw mistrzowski z darami od Mistrzów Świata, 330 zł od pana Łukasza. Dobry wieczór, panie Łukaszu. Dobry wieczór. Wie pan co, no, małe sprostowanie, 3 trójki proponuję. 333. 333 zł. Tak jest. Na dobry początek, mam nadzieję, że ktoś oczywiście przelicytuje. Mam nadzieję, że się z panem jeszcze usłyszymy i kij snukerowy. Ja właśnie witam na naszej antenie pana Piotra. Witam pana, dobry wieczór. Halo, panie Piotrze? Czy pan Piotr nas słyszy? Nie słyszę, ale przyjmujemy pierwszą ofertę, jeżeli chodzi o kij, 1000 zł. Mamy także w tej chwili pana Konrada. Dobry wieczór, panie Konradzie. Dobry wieczór. Co by pan chciał licytować? Byłem zainteresowany koszulką Michała Kwiatkowskiego. Czyli zestaw mistrzowski, to jest ten zestaw, gdzie oprócz koszulki Michała Kwiatkowskiego ma pan jeszcze czapeczkę od Kubicy, koszulkę od Anity Włodarczyk i koszulkę od Sebastiana Loeba. Ile pan proponuje za zestaw mistrzowski? Proponuję na razie 1000 zł. Bardzo dziękujemy. 1000 zł i pan Jakub jako kolejny do nas się dodzwonił. Panie Jakubie, dobry wieczór. Dobry wieczór. I pan zainteresowany jest czym? Bluzą od Stefana i naszych mistrzów świata w siatkówce i na dobry początek proponuję 1000 zł. No i dodam, panie Jakubie, że tam jest jeszcze szwajcarski zegarek z limitowanej edycji, w związku z tym to jest nie byle co. Proszę bardzo o tym miło pamiętać. Myślę, że to nie jest moje ostatnie słowo. Mam nadzieję, ja również na to czekam. Obiecałem, że będziemy państwu na bieżąco mówili, co dzieje się w Oberstdorfie. Na razie trwają różnego rodzaju zabawy skoczków. Publiczność też świetnie się bawi, ale nerwowo robi się, ponieważ warunki wiatrowe w tej chwili absolutnie nie pozwalają na to, by pierwszy konkurs turnieju czterech skoczni w ogóle dziś się odbył. Zobaczymy, organizatorzy czekają. Santa Claus is coming to town. My dzisiaj jesteśmy takimi pośrednikami świętego Mikołaja, a przecież zbieramy dla pieniądze dla dzieci. Pani Zuzanna na naszej antenie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy panią i pani Zuzanno. Ciekaw jestem, Czym jest pani zainteresowana? Obstawiam, że na przykład czapką. Nie tym razem. Nie tym razem chciałam wylicytować jazdę z panem Leszkiem Kuzajem dla mojego męża Łukasza. Świetnie, mąż się na pewno ucieszy, że to Kajetan Kajetanowicz. Och, to tym lepiej. No tak, tak, tak sądzę zdecydowanie. Pani Zuzanno, ile pani oferuje? Proponuję 500 zł. Dzień dobry. 500 zł za jazdę mamy na początek, ale na pewno na tym się nie skończy. Pan Tomasz na antenie. No ja wiem, z kim chcę jechać, więc będzie to Kajetan. Chciałbym zaoferować 600 zł. 600 zł, a zatem powolutku, ale do przodu. 500 zł od pani Zuzanny, 600 zł od pana Tomasza. Ale jest z nami pan Piotr. Czy pan, panie Piotrze, także chciałby przejechać się rajdowym samochodem z Kajetanem? Tak, bardzo chciałbym się przejechać. Ile pan jest gotów zaproponować? No, myślę, że to jest auto, które trochę spala, w związku z powyższym 2000 proponuję. O, to bardzo ładne przebicie. Świetnie. Bardzo dziękujemy, panie Tomaszu. Mamy zatem 1000 zł, 2000 zł za przejażdżkę z wielokrotnym mistrzem Polski. Ale to nie koniec, bo dodzwonił się do nas pan Piotr. Dobry wieczór. Halo? Halo, halo. Jest pan z nami. Tak jest. Sebastian z tej strony. Panie Sebastianie, okej, przepraszam bardzo, to mój błąd. Co pan licytuje? No, chciałem przejechać się z panem Kajetanem. No, kto by nie chciał, to prawda. I jaka jest pana propozycja? No, moja propozycja tradycyjna, 3333. Okej, czyli posuwamy się do przodu i przyspieszyliśmy tak, jak przyspiesza Fiesta Kajetana. Byłem w środku w tej Fieście i przyspiesza niewiarygodnie. W ogóle wrażenia są cudne. Ja bym sam jeszcze chętnie zapłacił, pojechał i tak dalej. Pan Tomasz na naszej antenie. Dobry wieczór, panie Tomaszu. Dzień dobry. Dobry wieczór. Słuchamy pana. Za bluzę Stefana Antigi, 1333. Czyli bluza. Mieliśmy tutaj 1000 zł. Mamy już przebicie o 333 zł. Bardzo panu dziękujemy. To też jest już solidna suma. Widać, że rzeczywiście i rękawice, które w tej chwili przodują, bo mamy 6,5 tysiąca, ale także zestaw mistrzowski 1000. Tutaj mamy 1333. Za kij snukerowy 1000. A co z czapką od himalaisty Adama Bieleckiego? Tutaj nie mamy jeszcze propozycji od państwa. Widać, że rozgrzała państwo bardzo jazda z Kajetanem Kajetanowiczem. Dzwoni do nas pan Marcin, czy tak? Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Pan jest zainteresowany tą szaloną jazdą rajdowym samochodem. Oj, nie przesadzajmy. Nie przesadzajmy, że szalona, czy że rajdowym samochodem, bo zapewniam pana... Tak, nie przesadzajmy, że szalona. No, jeżeli pan wylicytuje, to porozmawiamy po jeździe, dobra? Dobra. Okej, ile pan proponuje? 5000. 5000, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to nie pana nie ostatnie słowo, że się jeszcze usłyszymy, ale jeszcze kolejny słuchacz na antenie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy pana. I pan w sprawie? Mistrzowskiej licytacji, że tak powiem, to szybko się tak zmienia. Ja chciałem zaproponować 1500 zł, ale nie wiem, czy to jest aktualne. Jest aktualne, bo ten zestaw był 1000 zł do tej pory i pana 1500 zł to jest w tej chwili dobra propozycja. Ale zdaje się, że już w zasadzie chyba nie jest dobra, bo rzeczywiście u nas wszystko się zmienia. Kolejny słuchacz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy pan też w sprawie mistrzowskiego zestawu trzech koszulek i czapki? Nie, ja w sprawie zestawu siatkowskiego i chciałem zaproponować 1800 zł. 1800 zł za bluzę od Stefana Antigi i zegarek z limitowanej edycji. Wspomniałem o tym zestawie mistrzowskim. Może przypomnijmy, jakie emocje wiążą się na przykład z koszulką Anity Włodarczyk. Anita Włodarczyk, 75,29 m, tranquille à son premier essai. Qu'est-ce qu'elle nous a fait? Oh, attention! Anita Włodarczyk! Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe! Il va falloir être patient et pouvoir apprécier ce qu'elle vient de nous faire, Anita Włodarczyk! Et ben voilà, c'est annoncé par le speaker! C'est annoncé record du monde du lancer du marteau pour Anita Włodarczyk! 79,58 m! Record du monde pour la Polonaise! Énorme, énorme ce qu'elle vient de faire! No, merci beaucoup. Tak ładnie komentującego polski sukces z Francuza nie słyszeliśmy dawno. Mam nadzieję, że państwo także doskonale zrozumieli te emocje. To był ten rekordowy rzut Anity Włodarczyk. I ten rekord, proszę państwa, jest pięknie wypisany na koszulce z jej autografem. 79,58 m. I jaka fajna buźka. Tak jest. Proszę państwa, ale do tego zestawu mamy także mistrzowską koszulkę naszego wspaniałego Michała Kwiatkowskiego, który w Cuglach wygrał Mistrzostwo Świata. Jest! Jest! Jest! Jest! Jest! Jest! Jest! Pika! Złoty medal! Złoty medal! Pika! Pika mnie wierzy! Jest mistrzem świata! Jest Michał Kwiatkowski! Jest mistrzem świata! Pika! Michał Kwiatkowski! Michał Kwiatkowski, mistrzem świata! Michał Kwiatkowski, 2014, mistrz świata, coś nieprawdopodobnego. To prawda, koszulkę mistrza świata mamy przed sobą, piękną, białą, z tęczowym pasem mistrza świata. Pan Marcin się do nas dodzwonił, dobry wieczór. Dobry wieczór. To, co panowie puścili, trochę zwiększyło mój apetyt, więc chciałbym zaproponować 3000 zł. 3000 zł za zestaw mistrzowski. Panie Marcinie, bardzo dziękuję i słuchamy, co ma do powiedzenia pan Krzysztof. Dobry wieczór. Panie Krzysztofie, jest pan z nami? Tak, halo, halo. Tak, witamy, dobry wieczór. Zestaw siatkarski Stefan Antigi. Zestaw siatkarski, ile pan proponuje? 6000. Ile? 6000. 6000. Mieliśmy do tej pory 1800 zł, zatem postąpienie zdecydowane i znakomite. Coś ala nasi siatkarze. Bardzo dziękuję. Panie Krzysztofie, 6000. Mam nadzieję do usłyszenia i to nie pana i nie nasze ostatnie słowa. Tu pewnie będzie tiebreak, jak znam życie, bo się nie skończy na trzech gładkich setach. Mamy już 6000 za ten zestaw od Stefana Antigi, ale na razie, jak państwo zapewne wiedzą, najwyższą kwotę oferują państwo za dwie rękawice. To jest rękawica z autografami Andrzeja Gołoty, druga Witalia Kliczki. 6,5 tysiąca mamy za te rękawice. Chcielibyśmy państwu również polecić zestaw od Adama Bieleckiego, naszego himalajisty. Co Adam przygotował na naszą licytację? Czapka ta jest dla mnie bardzo szczególna, ma dużą wartość sentymentalną. Moja mama ręcznie robi na każdą wyprawę na 8000 nową, taką samą czapkę dla mnie. Czapka ta towarzyszyła mi podczas licznych wypraw zimowych. Była ze mną na Gaszebrumie pierwszym. Do czapki dołączam certyfikat potwierdzający jej autentyczność. Także mam nadzieję, że słuchacze docenią. Czapka jest trójkolorowa, w kolorach flagi Etiopii, czerwony, żółty, zielony. Dla mnie są to barwy symbolizujące pokój i pozytywną energię. Również chciałem dołączyć do tego pamiątkową koszulkę wyprawową. Powstanie tylko 50 takich koszulek, także ściśle limitowana edycja. A do tego jeszcze Adam obiecał nam kamień, pięknie oprawiony. Miał być to kamień z K2, ale między świętami a Nowym Rokiem, w zasadzie dwa dni temu wyprawę odwołano, Chińczycy nie dali zgody. W związku z tym Adam obiecuje, że to będzie kamień z najbliższej wyprawy na 8000 i to najprawdopodobniej będzie kamień z Kanchenjungi. Czyli tego kamienia jeszcze na naszej stronie nie ma. Kamienia on dopiero się nie pojawi, ma, tak ale jest. Wszystkie pozostałe przedmioty mogą państwo obejrzeć na naszej stronie internetowej. Polecamy, bo atmosfera wokół licytacji robi się już gorąca. Zobaczymy, jaką propozycję mają kolejni dwaj słuchacze. Jest z nami pan Artur. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Arturze, pan jest zainteresowany? Ja uznam z Kajetanem Kajetanowiczem. No to już musi pan być przygotowany na wydatek powyżej 5000. Proponuję 5555. Zatem same piątki, nawet to mi się kojarzy z pewną samochodową marką, która mocno kiedyś brylowała, jeśli chodzi o rajdy. Tam były chyba 3 piątki, a nie 4, prawda? Tak, ale my prawda? Mamy 4 piątki. Bardzo panu dziękujemy, panie Arturze. Panie Jerzy, witamy pana w Trójce. Dzień dobry, witam. Co pan chciałby licytować? Chciałbym licytować czapkę Adama, himalaisty naszego. Tak. Bieleckiego, tak. Proponuję 1500 zł. Świetnie, zapisujemy. Mamy 1500 zł za czapkę. Bardzo ładne otwarcie. I to jest chyba na czapka, która... Nie sądzę, czy jakieś czapki... Nie no, na Everestie były jakieś czapki, ale to jest czapka, która osobiście, można powiedzieć, weszła na Gaszenbrum pierwszy. W związku z tym taka czapka codziennego użytku. No najwyższa czapka na świecie, można po prostu powiedzieć. 1500 zł za czapkę, kamień i koszulkę od Adama Bieleckiego. A dodzwonił się do nas pan Marek chyba, tak? Panie Marku? Tak, słucham. Dzień dobry, panie Marku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co pana sprowadza do nas? Kijek. Kijek. No, kijek. Ładny mi kijek. Kijek, bo kij. Dobra. I, mamy 1000 zł do tej pory. Ja proponuję 3333 zł. Ładnie. i 33 grosze. Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że nie tylko grosze będziemy podbijać, że ta kwota zdecydowanie wzrośnie. Mamy 3333 złote i 33 grosze za kij snukerowy z podpisami czołowych zawodników świata. A nam się tutaj kolejka zrobiła, proszę Państwa. Pierwsza w tej kolejce w tej chwili jest pani Katarzyna. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Co pani miałaby ochotę wylicytować? Marzę o rastafariańskiej czapce pana Adama Bieleckiego. Bardzo mu kibicujemy od dawna i liczymy, że również wejdzie na Kanchenjungę i dołoży do tego jeszcze kamień. I razem z tym kamieniem, to by pani ile mogła dać za koszulkę, kamień i czapkę? No to już kolega otworzył na 1500, to ja 1600 na razie. Świetnie. 1600 zł pani Katarzyno zapisuje i mamy na razie bardzo piękne wyniki. 3000 za zestaw mistrzowski, 6500 za rękawice bokserskie, 6000 za bluzę od Stefana Antigi i zegarek, 3333 zł i 33 grosze za kij snukerowy, 1600 zł za czapkę od Adama Bieleckiego i 5555 zł za jazdę z Kajetanem Kajetanowiczem. Nie liczę tego dokładnie, ale na mój gust to jest już sporo ponad 20 tysięcy zł. A dopiero mamy pierwsze 40 minut audycji, proszę Państwa, no oby tak dalej. Ale w końcu my jesteśmy sportowcami i tak jak sportowcy na finiszu dopiero pokażemy, co potrafimy, a w zasadzie mam nadzieję, że to Państwo pokażą. Chwila oddechu. Za 17 minut godzina 18 to wyjątkowa trzecia strona medalu z naszą sportową licytacją. Ale licytacja oczywiście rozbudza Państwa emocje. Tymczasem nie zapominajmy, że kibice wpatrzeni są w to, co dzieje się w Oberstdorfie. I tutaj chcemy Państwa uspokoić. Nic się nie dzieje. To znaczy na pewno jeszcze nie ma skakania, bo wiatr jest zbyt mocny. Pada bardzo ciężki, mokry śnieg. Całe zawody dzisiaj są pod dużym znakiem zapytania. Powiedziałeś, że kibice się świetnie bawią. No nie sądzę, żeby się bawili, tylko raczej są zdenerwowani, że przyszli, a nie skaczą, ale to na razie ich sprawa i skoczków na antenie. U nas w trzeciej stronie medalu pan Bogdan. Dobry wieczór, panie Bogdanie. Dobry wieczór, witam serdecznie. Witam, zakładam, że pan chce się z nami, chce z nami porozmawiać o jeździe z Kajetanem. Nie, sprawa czapki Adama Bieleckiego. Czapka i kamień od Adama Bieleckiego. Panie Bogdanie, ile pan proponuje? 2000 zł. 2000 zł. Przypominamy, to najwyższa czapka świata. I jest z nami pan Konrad również. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Konradzie, pan zapewne po zestaw mistrzowski. 3 koszulki mistrzów świata i czapka z podpisem Roberta Kubicy. Zgadza się. Mamy 3000 zł na razie. Co pan na to? Proponuję 3333. Piękna suma, choć oczywiście na tym się nie skończy. Panie Konradzie, dziękuję, chociaż jeszcze skorzystamy z obecności na antenie pana Andrzeja. Panie Andrzeju, dobry wieczór. Dobry wieczór. No, tak obstawiam, myślę, że może o jazdę chodzi. Dokładnie, chodzi o jazdę z panem Kastanowiczem. Panie Andrzeju... Mamy tu 4 piątki, co pan na to? Cztery to szóstki? Może 10333. O, no to jest, panie Andrzeju, to mi się naprawdę podobało. 10333, ale ja powiem szczerze, że absolutnie się nie dziwię, bo to jest coś takiego, czego nie można kupić. Nie możesz pójść do Kajtka i powiedzieć, słuchaj, zapłacę ci 10 tysięcy, przewieźmy tym samochodem, bo on powie, to hola, hola, idź, tak, hola, hola. Idź wpłać te 10 tysięcy na przykład na biedne dzieci, ale niestety ze mną nie pojedziesz. Ale emocje są warte każdych pieniędzy. Mamy na razie 10 333 zł i w studiu Monikę Sułkowską. Dzień dobry. Monika, ten kij zorganizowałaś ty, piękne jesionowe drzewo. No i opowiedz, jaka jest historia tego kija i co na tym kiju jest napisane. Ja w zasadzie tego kija nie zorganizowałam, ja ten kij wygrałam. W zeszłym roku miałam przyjemność być na turnieju Masters w Londynie, turnieju prestiżowym, zaproszeniowym, gra najlepsza szesnastka, w tym mistrz świata. I podczas tego turnieju była taka mała konkurencja dla dziennikarzy, którzy przyjechali oglądać ten turniej i trzeba było się popisać swoimi umiejętnościami snukerowymi jakimikolwiek. No i Joe Johnson, komentator brytyjskiego Eurosportu, a także były mistrz świata, uznał, że jestem jednym z tych wybrańców, którzy taki kij otrzymają, a kij jest wyjątkowy, ponieważ znajduje się nad nim 20 podpisów najlepszych zawodników na świecie. Wśród nich znalazł się Mark Selby, aktualny mistrz świata, który, przypominam, w maju tego roku pokonał samego Roniego O'Sullivana w finale tego turnieju. A oprócz tego mamy wspomnianego Joe Johnsona, byłego profesjonalistę, a także współczesnych zawodników: Matthew Selta, finalistę niedawnego turnieju w Lizbonie, Bena Ulastona, zdobywcę ostatniego breaka maksymalnego w tym sezonie, a także Alana McManusa, Barrego Hawkinsa, Johna Higginsa, Terego Griffisa, Shona Murphy'ego i Jada Trumpa. To tylko niektóre nazwiska, ponieważ 20 nazwisk zajmie mi sporo czasu. No tak, ale ja skręciłem ten kij, bo on się składa z dwóch części. To jest kij skręcany, tak. To jest najprawdopodobniej mnie, bo ja siedzę najbliżej, ale to jest kij skręcany w połowie. Można nim oczywiście grać, jeśli będzie się uważało na te podpisy, które są na rączce. Także zapraszamy serdecznie. Kij z historią i kij z podpisem mistrza świata Marka Selbiego. Dziękuję bardzo, Monika. Mamy 3333 zł i 33 grosze za ten kij, a na antenie czeka już pan Daniel. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Sumy są już dość znaczne. Pan chciałby zagrać o... O czapkę, najwyższą czapkę świata. Tak. Najwyższa czapka świata. Mamy za nią na razie 2000 zł. 2200. I już dopisujemy, panie Danielu, czyli pan prowadzi w tej stawce w tej chwili, ale sądzę, że musi pan być czujny. Bo będziemy robić najprawdopodobniej dogrywki w drugiej godzinie i ta najwyższa czapka świata może osiągnąć najwyższą cenę świata i taką mam nadzieję. Mamy też na antenie pana Michała. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Michale, co pan by od nas chciał? Ja bym proponował te rękawice bokserskie. Aha. Jedna z autografem Andrzeja Gołoty, druga z podpisem Witalija Kliczki. I za ile? Mamy 6,5 tysiąca. 7 tysięcy złotych. 7 tysięcy złotych za rękawice. Panie Michale, są obie czerwone, chociaż jak się tak wpatrujemy, to odcień czerwony tej rękawicy Gołoty jest nieco głębszy. Częściej krwawił. Być może Kliczko zdecydowanie mocniej uderzał, ale jest pan w tej chwili liderem, panie Michale. Cieszy nas to, bo suma za rękawicę jest już naprawdę bardzo przyzwoita. 22,7 trójek. Proszę państwa, przypominam dzisiaj ten telefon jak mantrę. 22,7 trójek. Można również wysyłać SMS-y, o tym powiemy za momencik. No i przypomnę, co na razie mamy. 3333 zł za zestaw mistrzowski z koszulkami Kwiatkowskiego, Włodarczyk, Leba i koszulką z podpisem Roberta Kubicy. Mamy rękawice bokserskie z autografami Andrzeja Gołoty i Witalia Kliczki za 7 tysięcy, bluzę reprezentacyjną od Stefana Antigi oraz zegarek z limitowanej edycji z podpisem mistrza na pudełku 6 tysięcy, kij snukerowy za 3333 zł i 33 grosze, kamień, czapkę, koszulkę od himalaisty Adama Bieleckiego, ten kamień w nawiasie, to jest przyszły kamień, oraz najwyższa czapka na świecie. Mamy 2200 zł, no i jazda z Kajetanem Kajetanowiczem, która państwa rozpala i wcale się nie dziwię. Mamy 10333 zł. I mamy, proszę państwa, jeszcze przed sobą sporo czasu, bo w tej chwili 10 minut brakuje do godziny 18, a dziś licytacja trwa do godziny 19. Skoki na razie odwołane. Pokazuje telewizja kabaret. No, troszkę mamy nadzieję, że nie będzie to kabaret, jeśli chodzi o konkurs czterech skoczni, bo aura płata figle. Mamy znowu kogoś, kto chce z nami bawić się dzisiaj w licytacji. To jest pan Karol. Witamy pana. Tak, tak, witam serdecznie. Panie Karolu, pan zainteresowany jest? Kijem snukerowym. A, no właśnie, czyli Monika przed chwilą tak ładnie opisała, jakież to są podpisy. Pan od razu reaguje. Tutaj mamy dość znaczną sumę, powyżej 3333 zł. Pan dobije do jakiej sumy? Do 4000. I już piszemy wobec tego, pan Daniel, 4000 zł. Świetnie. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. I mamy kolejnego słuchacza na antenie trójki. Jak to fajnie się rozwija, panie Jerzy. Dobry wieczór. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobry wieczór, dzień dobry. Czym pan jest zainteresowany? Co pana kręci dzisiaj u nas? czapka Adama Bieleckiego. 3000 zł proponuję. Pięknie, było 2200, znaczne postąpienie. 3000 zł, a zatem coraz lepiej, a licytujemy dzisiaj do godziny 19. Za 10 minut 18 i dla nas, i dla Państwa chwila oddechu. Nie wiem, czy to przypadek, ale dzisiaj wszedłem do radia śpiewając właśnie tę piosenkę. Hello, I love you. Won't you tell me your name? Poczekaj. Tak, żeby zrobić ładny dźwięk, bo jesteśmy w radiu. To mocniej. To jest tak pudełko z zegarkiem. Tak się zamyka pudełko z zegarkiem od naszą siatkarską. A ja z kolei mam na głowie czapkę z podpisem Kubicy. Naprawdę. I z tego, co wiem, pan Marcin, który do nas dzwoni, nie wiem, czy pan będzie zadowolony, że ja tę czapkę włożyłem na głowę, panie Marcinie, ale bardzo uważam, żeby jej nie uszkodzić. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, witam. Pan chciałby ten zestaw mistrzowski? Tak. Ja proponuję kwotę 4000 zł za zestaw mistrzowski. I to w tej chwili jest najwyższa kwota, bo mieliśmy 3 razy po 4 trójki, a teraz mamy 4000 i to jest suma, która daje panu prowadzenie w licytacji zestawu mistrzowskiego. Przypomnijmy, to jest czapka, o której wspomniałem, do tego 3 koszulki Sebastiana Leba, Michała Kwiatkowskiego i Anity Włodarczyk. Bardzo piękne, kolorowe koszulki. One są do obejrzenia na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. Tam jest wszystko, co dzisiaj licytujemy. Są piękne zdjęcia plus zdjęcie Kajetanowicza, no bo trudno zrobić zdjęcie jazdy, prawda? Ale za tą jazdę mamy 10 333 zł. Ja jeszcze oczywiście przypomnę tym, którzy nie pamiętają albo może nie wiedzą, że jeżeli kogoś nie stać na wzięcie udziału w naszej licytacji albo nie ma takiej ochoty, żeby licytować tak wysokie kwoty, a chce pomóc, to można przecież wysłać SMS o treści pomoc pod numer 72 265, to jest 2 zł plus VAT. No i z tych SMS-ów też zbierają się wspaniałe kwoty, w związku z tym jeżeli ktoś nie bierze udziału w licytacji, a chce pomóc, to 72 265 i SMS o treści pomoc. Bardzo prosimy o wysyłanie. Trzecia strona medalu to jednak audycja sportowa, dziś wypełniona licytacją. Już za chwilę pan Tomasz, ale ja powiem tylko, że skaczy czy nie skaczą, czyli odwołany jest na razie konkurs w Oberstdorfie, a kończy się powoli 19. kolejka angielskiej Premier League. Powiem tylko, że Arsenal wygrał mecz z West Ham United 2-1, a z kolei Manchester City zremisował z Burnley 2-2, podobnie jak Chelsea, która dziś straciła punkty, remisując 1-1 Southampton, a zatem faworyci dziś tracą punkty. Pan Tomasz na naszej antenie, jako chyba ostatni w tej godzinie. Dobry wieczór, panie Tomaszu. Dobry wieczór. Panie Tomaszu, pan jest czym zainteresowany? Przejażdżką z Kajetanem. No, bardzo wysoko się cieszę. Wysoko tutaj jest. Na razie mamy 10 333 zł. Szybka propozycja. Moja propozycja 12 500 zł. 12 500. Nie będę wnikał, dlaczego akurat tak, ale bardzo się cieszę. To jest na razie najwyższa kwota. I jeszcze ostatni, pan Marcin. Halo, dobry wieczór, panie Marcinie. Cieszę się, że pan dodzwonił się do nas jako ostatni. W tej godzinie. Dobry wieczór, 13. Za przejażdżkę. 13 za przejażdżkę. Też nie będę pytał dlaczego 13, ale zapewniam, że na 13 się nie skończy. No, dobiega końca na zatem pierwsza licytacyjna godzina trzeciej strony medalu. Dzisiaj absolutnie wyjątkowej. Rozstaniemy się tylko na chwilę, a przywitamy się zaraz po godzinie 18. Słonecznego dnia słońce chowało się za dach. Ojciec kładł mnie spać. Moja mama mnie prosiła, bym zawsze szczery był. Życzyła mi szczęścia, bym podróżował i zwiedzał świat, zwiedzał cały świat. Toczył się jak chmury, mieszkańcy wielkie.